Ma być pogodnie, słonecznie, jedynie miejscami na południu i na południowym wschodzie zachmurzy się, popada deszcz, wysoko w Tatrach także jeszcze deszcz ze śniegiem, a wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany, choć nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też, bo dziś w dzień ma być cieplej, od 11 stopni na Podhalu, 14 nad samym morzem, 17-18 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura do 20 na krańcach zachodnich. No i najważniejsze, żeby te minusy, deszcz ze śniegiem na krańcach południowych, południowo-wschodnich nie przesłonił nam tych plusów miejscami, jak słyszeliśmy, nawet 20. No i słońca. Słońca bez końca życzymy dziś świętującym Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza, dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudzi się już za pół godziny, zajdzie po 19.30. Przed nami czwartek, 18 kwietnia, 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. There, we heard in some kind of love affair. And how many times did you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? But why would you want to put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Hey. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. Don't be turning the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back. I'm thinking in a brand new way. Don't turn the clock to zero, sister. You'll never know how much I missed her. I'm starting up a brand new day. Turn the clock to zero. Rivers wide will swim across it. We're starting up a brand new day. It could happen to you just like it happened to me. There's simply no immunity. There's no guarantee. I say love is such a force. If you find yourself in it, babe, need some time for reflection, you say. Baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Now wait a minute, wait a minute. So we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock to zero, Mac. I'm begging her to take me back. I'm thinking in a brand new day. Turn the clock to zero, boss. The river's wide, we'll swim across it. Starting up a brand new day. Train on the other station. I'm the flagpole to your nation. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm the present to your future. You're the wound and I'm the suture. You're the magnet to my pearl. You're the church and I'm the preacher. You're the flower and the rain. You're the tunnel and the train. Stand up, all you lovers in the world, yeah. Stand up and be counting every boy and every girl. Stand up, all you lovers in the world, yeah. Zupełnie nowa wersja starego przeboju. nowego dnia rozpoczęcie. Tak właśnie wraz z Państwa poranną korespondencją, że jeszcze chłodno, jeszcze chłodny rześni poranek. Między innymi taki sygnał od pana Przemka. Zatem gorąco pozdrawiamy. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego też pozdrawia. I na niebie widać coś jakby dojrzały agrest, ale trzeba się dobrze przyjrzeć. Pani Moniko, bardzo dziękujemy. Dokumentacja fotograficzna tego księżyca, który za naszymi oknami na nieboskłonie. Bardzo dziękujemy. Ale także i sygnał z gorącymi pozdrowieniami od pana Tomka. Alkobar też na słuchu 26 stopni po godzinie 5. Częściowo zachmurzone niebo. No i drużyna Budzika. Niech świętuje te najlepsze życzenia zdrowych i pogodnych świąt od pana Tomka, który to pozdrawia i mówi do usłyszenia we wtorek. Alkobar też z nami, też na słuchu. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry pan Mateusz o tym, że w Borkowie wstaje nowy dzień, a ja wraz z nim szykuję się do pracy w gdańskiej rafinerii. No i dziś z kalendarza rodzinnego 10. rocznica ślubu. Wszystkiego dobrego państwu życzymy, panie Mateuszu. Proszę uściskać małżonkę. 11 minut po 5. Co u nas i o czym dziś będziemy mówić? Między innymi o tym, że o 10 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rozpoczną się wznowione po prawie 2 tygodniach rozmowy rządu ze strajkującymi nauczycielami. O zwołanie Rady Dialogu Społecznego wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przypomnijmy, strajk nauczycieli rozpoczął się w ubiegły poniedziałek. Według danych ZNP przystąpiło do niego 75% szkół i przedszkoli. Według Ministerstwa Edukacji niespełna połowa. W ubiegłym tygodniu mimo strajku przeprowadzono egzamin gimnazjalny, w tym tygodniu egzamin ósmoklasisty, a po świętach z inicjatywy premiera ma odbyć się okrągły stół poświęcony właśnie oświacie. Główny Urząd Statystyczny przedstawi dziś dane dotyczące produkcji przemysłowej w marcu. Rynek oczekuje wzrostu około 4,5%. Dane GUS-u szczegółowe poznamy o 10. Od dziś obowiązuje elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane, usługi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym. To efekt wprowadzenia prawa europejskiego, a Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi e-faktur wspólnie z brokerami uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną platformę elektroniczną fakturowania. No to wiadomo, oszczędność czasu, pieniędzy, środowiska, zmniejszenie liczby zatorów płatniczych oraz fałszywych faktur w obiegu. Właściwie tylko niektóre korzyści z e-fakturowania, co zresztą podkreślają autorzy nowych rozwiązań. Dziś wchodzi w życie także ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Nowe prawo oznacza, że łatwiej będzie budować i modernizować rurociągi naftowe i paliwowe. Wprowadzono na przykład uproszczenia dotyczące uzyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych. W przeddzień 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim do stolicy symbolicznie powróci Wielka Synagoga, która do maja 1943 roku stała na placu Tłomackie. Wizualizacja Wielkiej Synagogi zostanie wyświetlona na ścianie błękitnego wieżowca na Placu Bankowym w Warszawie, dokładnie w tym miejscu, w którym świątynia stała przed wojną. Z zagranicy bezpieczeństwo, sytuacja na Bliskim Wschodzie i stosunki transatlantyckie będą głównymi tematami spotkania szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej Francji. To spotkanie w Bratysławie rozpocznie się o 9:00, a dziś także inne ważne spotkanie. Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid udaje się do Moskwy, gdzie spotka się z prezydentem Władimirem Putinem. Będzie to pierwsza tego typu robocza wizyta estońskiej przywódczyni. Ostatnio prezydent Estonii odwiedził Rosję prawie 8 lat temu. Z kalendarza to już wiemy, o tym mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić, że Kościół obchodzi Wielki Czwartek. Rozpoczyna on Triduum Paschalne, najważniejsze dla chrześcijan 3 dni w roku, podczas których wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wielki Czwartek upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. A z naszego radiowego ogródka radiowa jedynka kończy 93 lata, właśnie 18 kwietnia 1926 roku. O godzinie 17 rozpoczęła regularną emisję programów. W eter popłynęły wówczas słowa spikerki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480 metrów. Wcześniej, 1 lutego 1925 roku został wyemitowany pierwszy próbny program ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. No i tę datę uznaje się za początek polskiej radiofonii. No to z okazji urodzin koleżankom, kolegom z radiowej jedynki składamy najlepsze życzenia. 14 minut po godzinie 5. czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Siedemnaście minut po piątej, troszkę poszaliśmy prasą. Zaczniemy dziennikiem Gazetą Prawną, a tam o tym, że w aktualizacji planu konwergencji opublikowanej przedwczoraj przez resort finansów znalazły się dane, dzięki którym można przewidzieć wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. No jak wynika z wyliczeń dziennika, przyszłoroczna waloryzacja emerytur wyniesie 3,2%. Taki wskaźnik wynika z prognoz wzrostu realnej płacy zawartych w aktualizacji planu konwergencji oraz inflacji gospodarstw emeryckich, czyli wzrostu cen usług i towarów najczęściej przez nie kupowanych. Nowa wielkość zostanie zapisana w przyszłorocznym budżecie i na jej podstawie planowane będą wydatki na świadczenia z ZUS. Przeciętny emeryt będzie bogatszy. Czy 13. emerytura będzie stałym rozwiązaniem? Odpowiedzi na te pytania szuka dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że wskazane przez premiera instytucje, które miały położyć kres niepożądanym praktykom w handlu albo w ogóle nie zabrały się za gorący temat, albo zrobiły to bez przekonania. Były szumne zapowiedzi, ograniczenia roli marek własnych i wielki oddźwięk w mediach. Był w zasadzie wciąż jest zespół, który miał przygotować przepisy chroniące producentów. Wyznaczone instytucje jednak nie kwapią się do działania, czytamy. Jak przypomina Puls Biznesu, na początku marca premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie ustawy, która w sposób obligatoryjny realnie obniży możliwość sprzedaży przez sieci wielkopowierzchniowe ich własnych produktów pod ich własną marką. Słowa premiera w ciało miały zamienić Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, także Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No jak podaje Puls Biznesu, MSZ do zamknięcia wydania nie odpowiedziało na pytanie o postęp prac. Z kolei rzecznik Ministerstwa Rozwoju Wsi Rolnictwa odpowiada, że jednak jakieś działania zostały podjęte. W rozmowie z dziennikiem ministerstwo nie prowadzi prac legislacyjnych jednak dotyczących własnych marek. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi obserwacje i analizy funkcjonowania handlu w Polsce, w tym zakresie mechanizmów konkurencji i relacji pomiędzy przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw handlowych. No i koordynatorem tych prac jest m.in. UOKiK, a instytucjami wspierającymi pozostałe wymienione ministerstwa. Czwartkowy Puls Biznesu przypomina, że chodzi o rynek wart prawie 50 miliardów złotych rocznie, według ostatnich danych nadesłanych w gazecie. O tym Puls Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita, która proponuje tematy do dyskusji przy oświatowym okrągłym stole. Nie powinno się ono ograniczać do wynagrodzeń nauczycieli. Trzeba dostosować szkoły do nowych czasów, informuje Rzeczpospolita. W całym kraju odbywają się demonstracje poparcia dla strajku nauczycieli i niezgody na to, jak funkcjonuje szkoła w Polsce. Niezadowoleni są nie tylko słabo opłacani nauczyciele, ale też rodzice, uczniowie czy samorządowcy. Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą, że sukcesem strajku jest kwestia rozpoczęcia dyskusji o potrzebach zmian w oświacie. Bez pieniędzy niewiele da się zrobić, mówi z kolei Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, który zaznaczył w rozmowie z Rzeczpospolitą, że powinno być więcej czasu na dodatkowe działania w tej kwestii. Jak dodaje Rzeczpospolita, do głównych tematów oświatowego okrągłego stołu należy kwestia wobec nauczycieli zmiany wynagrodzeń, podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, zwiększenie pensum, wzrost nakładów na oświatę, reforma samego systemu finansowania oraz większa autonomia szkół i nauczycieli. A do tematów dotyczących uczniów należą odchudzenie podstawy programowej, mniej nauki pamięciowej, zmiana systemu oceniania czy likwidacja końcowych egzaminów, także ograniczenie prac domowych oraz całkowita likwidacja systemu korepetycji. Jakich zmian domaga się polska szkoła? Tematy do dyskusji przed okrągłym stołem oświatowym proponuje dziś Rzeczpospolita. Tyle. Trzy tematy z trzech tytułów. Więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6.30. To już teraz zapraszamy. Za chwilę kalendarz muzyczny, a na budziku 21 po 5. Sen, że nasze dzieci oglądają nowy choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski i Kurier ostatnio z 5 na 7, tak było w 1941 notowaniu listy przebojów trójki. Głosujemy, tak, głosujemy, ale tradycyjnie w Wielki Piątek muzyka ciszy, a kolejne wydanie listy w lany poniedziałek. Polecamy i zapraszamy. Teraz 25 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza, również tego muzycznego. 18 kwietnia 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach królewskich, na mocy którego obywatele tych miast zyskiwali przywilej nietykalności osobistej i majątkowej oraz delegację w Sejmie z prawem głosowania w sprawach miast, handlu i rzemiosła. No i na mocy ustawy zniesiono jurydyki, dokonując administracyjnego scalenia Warszawy. Przyłączenie Pragi do Warszawy, przypomnijmy. 228 lat temu. 165 lat temu zmarł Józef Elsner, kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki, organizator instytucji muzycznych, szkolnictwa muzycznego w Warszawie, założyciel Konserwatorium Warszawskiego, przekształconego w Szkołę Główną Muzyki. Był też nauczycielem Fryderyka Chopina. 93 lata temu Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnych audycji z rozgłośni przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Program zainaugurowano wykonaniem poloneza As Dur Fryderyka Chopina przez orkiestrę pod dyrekcją Jana Dworakowskiego. Wówczas audycje trwały 6 godzin dziennie, od 17 do 23. Dodajmy, że pod koniec 1926 roku Warszawa miała ponad 33 tysiące abonentów. To było 93 lata temu. 92 lata temu urodził się Tadeusz Mazowiecki, polityk, dziennikarz, działacz społeczny, współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej. Był premierem w latach 1989-91. Od 2010 roku także doradcą prezydenta do spraw polityki krajowej i międzynarodowej. Tadeusz Mazowiecki zmarł w roku 2013. 68 lat temu Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały w Paryżu traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Te przepisy weszły w życie w lipcu 1952 roku. W 1955 zmarł Albert Einstein, genialny fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej. W 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego oraz prace teoretyczne w dziedzinie fizyki. Zmarł właśnie 18 kwietnia 1955 roku. Albert Einstein. 27 lat temu zmarł Tadeusz Pawłowski, taternik, alpinista, uczestnik polskiej wyprawy do Ruwenzori. Był jednym z twórców nowoczesnego ratownictwa, także kierował tatrzańskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym, później GOPR-em. 17 lat temu pożegnaliśmy Thora Heyerdahla, norweski badacz i podróżnik, zmarł w roku 2002. Zasłynął przepłynięciem Pacyfiku na tratwie, dzięki trwającej 101 dni podróży z Ameryki Południowej do Polinezji. Na tratwie z drzewa balsa udowodnił, że możliwe były migracje z Ameryki Południowej do Polinezji. Jest też autorem kilkunastu książek podróżniczych, no i zdobywcą Oscara w 1951 roku za dokumentalny film o Kon-Tiki. 17 lat temu zmarł Thor Heyerdahl. A w muzycznym, aktorskim, mistrzowskim kalendarzu odnotowujemy fantastyczną datę urodzin pana Jerzego Sztura. Aktor, pedagog, reżyser filmowy, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie obchodzi dziś 72 urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Kapela, grać! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzucam je się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki, będą dawać mi kwiaty. Będę teraz bogaty, bo ja się wcale nie chwalę. Ja niestety mam talent. Jak głos wydaję z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery, Mecyja w Opolu zaśpiewać. Teraz będzie punktacja jury. Od prawego 9, 9, trzeci juror 3 i nazwisko tego jurora poproszę. Pan Jerzy Sztur z okazji 72 urodzin. Najlepsze życzenia. Także pan Jacek podpowiada niezliczone role filmowe, teatralne i dubbingowe. Także oczywiście o tym pamiętamy. Wszystkiego dobrego również od naszego słuchacza. Bardzo państwu dziękujemy. Za chwilę wracamy do muzycznego kalendarza. Teraz po 5:30 prognoza pogody. Polska w zasięgu wyżu w suchym powietrzu pochodzenia kontynentalnego. Tylko na krańcach południowych utrzyma się nieco bardziej wilgotna masa powietrza. Ma być pogodnie, słonecznie, no i tak też wygląda to za oknami na Myśliwieckiej. Jedynie miejscami w ciągu dnia na południu i południowym wschodzie może się chmurzyć. Tam też popada deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. A wiatr słaby i umiarkowany nad samym morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też, bo cieplej. No na razie tak delikatnie, niezdecydowana temperatura, choć 5-6 stopni za oknem na Myśliwieckiej właśnie. A w dzień ma być od 11 stopni na Podhalu, nad samym morzem 14, w centrum kraju 17-18, zresztą tyleż w większości regionów. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, na Dolnym Śląsku, na Pomorzu Zachodnim do stopni 20. Don't leave me hanging on like a yo-yo. tide. We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home instead. Wake me up before you go, go. Damskiego, pięknego, może dodatku to niedobre słowo, przybudówka to też nie najlepsze do grupy UM. Shirley Holliman, brytyjska wokalistka i kompozytorka, dziś urodzinowo. Za 24 minuty szósta, ważne informacje drogowe, między innymi od naszego stałego słuchacza, od pana Pawła. Jedźmy ostrożnie, to ostrzeżenie, jedźmy z głową, nie tylko przed świętami, kiedy to głowa zajęta innymi sprawami. A no właśnie, bardzo dziękujemy panie Pawle za ten apel i ważna informacja z Krajowej Jedynki, z odcinka Pszczyna-Bielsko na wysokości Czechowic. Doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Ta jezdnia jest zablokowana i będzie przez co najmniej 2 godziny w kierunku Bielska. Wprowadzono objazd między innymi właśnie przez Czechowice-Dziedzice. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. O ważna informacja z Krajowej Jedynki, odcinek Pszczyna-Bielsko na wysokości Czechowic. Sygnały także te pozostałe z zagranicy, między innymi od pana Grzegorza. Przed północą 25 stopni na zewnątrz. Takie rzeczy na Florydzie. Sygnał od rodzinnego tercetu z Głogowa Małopolskiego, który to melduje swą słuchalność. 3 plusy za oknem i serdeczności to od pani Kasi. Bardzo dziękujemy. Inna pani Katarzyna z warszawskich Bielan dodaje, że dziś pogoda na 6 z plusem. Wstałam, odebrałam, no i już jest sukces. Bardzo pięknie dziękujemy. No i wschód słońca, ulubiony wschód, już zauważony przez panią Aleksandrę na trasie Leszno-Wrocław. Bardzo dziękujemy tych promieni słonecznych, oby jak najwięcej. Kolejny promyczek w naszym muzycznym kalendarzu to Green Day, bowiem ten zespół 4 lata temu dołączył do Rock and Roll Hall of Fame. Ceremonia ta odbyła się w Cleveland w stanie Ohio. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending up. I think I'm taking it up. Am I just paranoid like a To się nazywa rozbudzenie. Nocna zmiana wita i pozdrawię serdecznie chętnych do rozbudzania nowego, wielkiego czwartkowego dnia. To od pana Wojtka. Nowy kleparz krakowski także na słuchu. Pani Hela z Gdyni, również serdeczności i najlepsze życzenia urodzonym 18 kwietnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze pan Tomek w drodze do pracy także zauważył te pierwsze promienie słoneczne, co one bardzo cieszą. No właśnie, to ten moment, kiedy to noc przechodzi w dzień i już rozpoczynamy. Czwartek, wielki czwartek. Sięgamy do muzycznego kalendarza i do kolejnej daty. Zatrzymujemy nasz wehikuł czasu na roku 1935. Wówczas to urodził się Paul Rothschild, producent muzyczny, najbardziej znany jako producent wszystkich albumów zespołu The Doors. Zmarł w roku 1995. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. The rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Nowe kalendarium muzyczne. Can you help me out? Can you lend me a hand? It's safe to say that I'm stuck. struggle game. Trapped between this life and the light, I just can't figure out how to make it right. A thousand times before, I've wondered if there's something more, something more. I feel it's gonna rain. Days and days, I feel it's boring. I've tried to figure out, I can understand what it means to be whole again. Trapped between the truth and the consequence, nothing's real, nothing's making sense. A thousand times before, I wonder if there's something more, something more. I feel it's gonna rain like this for days. So let it rain down and wash everything away. I hope that tomorrow the sun will shine. Na zamknięcie muzycznego kalendarza i na urodziny, które obchodzi dziś Mark Tremonti, gitarzysta obecnie związany z zespołem Alter Bridge, no ale wcześniej z grupą Creed. 45. urodziny, także z najlepszymi życzeniami. Za 13, no nie, przepraszam, za 12, 6. Czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wielki tydzień, 1993 rok, album Emmylou Harris Cowgirl's Prayer, czyli modlitwa kowbojki. Piosenka Jesse Winchestera Thanks to You, dzięki Tobie. To jest wyznanie grzesznika, który nie wierzy w dobro, ale wie, że tylko niewinne dziecię może się do niego uśmiechnąć i przyjąć, a tam już na niego czekają anioły. Będzie po prostu zbawiony. Thanks to you. Dzięki Tobie. I'm a sinner and I, some beginner I'll uncork, find a trouble and sit down, drink a double, I'm thirsty, something lighter that'll get me, even tighter and tighter, until one day. The way I feel, oh, my flutter in the blue. loving glory, well, I'll weep and tell the story to someone who will smile and say, you're a mess, but you're my child. Goodness is a really real. It would take a baby child to know the way I feel. Oh, my flutter in the blue, I would take the credit, but it's thanks to in glory, well, I'll weep and tell the story to someone who will smile and say, you're a mess, but you're my child. Goodness is a real, real. It would take a baby child to know the way I feel. Oh, my flutter in the blue, I would take the credit, but it's thanks to you. Take a baby child and know the way I feel. Oh, my flutter in the blue, I would take the credit, but it's thanks to you. Well, goodness is really real. It would take a baby child and know the way I feel. Oh, my flutter in the blue, I would take the credit, but it's thanks to you. Piękne country w budziku jutro o zwykłej porze przed szóstą. Polecamy i zapraszamy. Za 7 minut szósta. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja ja tańczę. Ja tańczę. Poruszamy jeden raz. I WW prawie na zamknięcie dzisiejszego naszego spotkania w Budziku. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. My music is my song. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałbym polecić wszystkim outlet Toyoty. Prowadzę firmę. Potrzebowałem auto dostawczego, niezawodnego. Wybór padł na nową Toyotę ProAce. Mogę załadować nawet tonę 400. Ma fajne radio i klimę automatyczną w standardzie. A gwarancja Pro nawet na 1 000 000 km. Po rabacie kosztowała niecałe 94 tysiące netto. Jak dla mnie doskonały interes. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy.